ธรรมทั้งหลายเป็นของแจ่มแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมแผดเผามารและเสนามารให้สิ้นไปอยู่เหมือนพระอาทิตย์ขจัดความมืดยังอากาศให้สว่างอยู่ฉะนั้นดังนี้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังกับเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้กันฟังเรื่องราวนี้มีมากมายท่านผู้ฟังไปเจอกับกษัตริย์องค์นั้นพราหมณ์คนนี้ชาวนาชาวบ้านโอ้เทศสอนบอกไว้เยอะแยะรอบตัวท่านนี่ก็มีภิกษุอยู่มากมายก็เทศบอกภิกษุเอาไว้ซะเยอะบอกภิกษุก็เหมือนบอกพุทธบริษัททั้งหลายนำมาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนได้ฟังดีแล้วฟังซ้ำอีกนี่ก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถนำมาอธิบายทำความแจ่มแจ้งให้รู้ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในการนี้ท่านหวังองค์เป็นอุปการะมากเลยของเราภิกษุรุ่นพี่ๆที่ได้มีการทรงจำกันมาไม่งั้นเราซวยแล้วนะท่านหวังตัวนี้นะตัวกันนี้ในพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถ้าไม่มีคำสอนของท่านยังคงเหลืออยู่มาในช่วง 2,000 กว่าปีมานี้นี่ตกไกลเลยคือมันจะแย่มากคนเราก็อาจจะนึกถึงความดีไม่ได้ก็ทำความชั่วซะมากทำความชั่วยอมนั้นจุดนี้ก็ได้รับการเบียดเบียนกันไปในทุกหย่อมยาซึ่งทำไมถึงมีการทรงจำกันเอาไว้ได้ดีบอกต่อกันมาได้อย่างดีก็ต้องกลับไปต่ออีกที่ว่าคำสอนนั้นประกาศไว้อย่างดีประกาศไว้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศไว้อย่างดีด้วยทั้งอรรถคือความหมายและบทเพียรชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบตัวเนื้อหาคำสอนนั้นสามารถพิสูจน์ได้จริงมีข้อมูลตรงจริงทำแล้วได้ผลใครจะมาคัดง้างด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ยากที่เราสาวกสามารถทรงจำสืบต่อกันไปได้เพราะว่าคำสอนนั้นประกาศไว้ดีที่คำสอนนั้นประกาศไว้ดีได้โดยรายละเอียดโดยข้อมูลอย่างที่ว่านั้นเพราะว่าท่านรู้จริงเห็นจริงตรัสรู้จริงๆเป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆเราโชคดีมากท่านผู้ฟังดีเรามีผู้สอนที่เป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเพราะคือคนสอนคนอื่นเขาก็จะบอกว่าฉันเป็นพุทโธไม่ได้ไงเพราะมีแค่หนึ่งเดียวจึงไม่มีคำสอนแบบเนี้ยในผู้สอนแบบอื่นๆพูดง่ายๆคือในศาสนาอื่นเนี่ยจะมามีสัมมาสัมพุทโธเนี่ยไม่ได้ก็จึงไม่มีก็จึงไม่ได้พูดถึงพอไม่ได้พูดถึงไม่มีคำสอนชนิดที่ถูกต้องทั้งรายละเอียดในข้อมูลคำพูดการทดลองใช้งานตามเวลาด้วยเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นแล้วผู้ที่จะมาปฏิบัติต่อตามให้มันดีได้เนี่ยก็จึงมีน้อยหรือว่าไม่มีเวลานานไปก็หายไปหรือที่มีอยู่นี่ก็เพี้ยนไปเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องแต่ทุกวันนี้เรายังมีอยู่พุทโธเป็นสัมมาสัมพุทโธมีการตรัสรู้จริงๆนี่คือข้อที่หนึ่งคำสอนที่ท่านบอกไว้สอนไว้เป็นสวากขาตธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามทรงจำต่อกันมาได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมีอยู่ยังมีอยู่แล้วเนี่ยให้เรามีความสบายใจเลยท่านฟังให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความโสมนัส กิดขึ้นเลยว่าโอ้ยังมีอยู่พุทโธธัมโมสังโฆเป็นเหมือนกับแสงสว่างเป็นเหมือนกับข้อมูลเป็นเหมือนกับประทีปโคมไฟที่จะให้เราไปตามทางที่มันมืดได้ไปตามช่องทางได้แล้วกว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านฟังจะมาตรัสรู้เนี่ยนะท่านใคร่ครวญพิจารณาตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้แล้วหาทางพ้นทุกข์หาในปราสาทราชวังไม่มีหาตามกลุ่มคนที่เขาแบบว่าแยกออกจากหมู่ไม่สนใจสังคมไม่รู้เรื่องอะไรจะหาทางพ้นทุกข์ไปหากับพวกนั้นก็หาไม่มีเฮ้ยทำยังไงทำไมมันถึงจะไม่มีจะหาพุทโธเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินหาในดินก็ไม่มีหาในน้ำก็ไม่มีหาในกายหาข้างนอกก็ไม่มีเฮ้ยทำยังไงก็เลยมาคิดใคร่ครวญว่าทางพ้นทุกข์นี่มันจะอยู่ที่ไหนเอาไล่เรียงกันไปตามเหตุผลเราไม่ได้ว่าจะต้องพูดถึงเทพพรหมเทวดาหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรหรือว่าพระเจ้าหรือว่าใครที่จะมาบันดาลความสุขความทุกข์เอาถามว่าความทุกข์หรือความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันนี้มันมีเพราะอะไรใคร่ครวญมาตั้งแต่ตอนก่อนการตรัสรู้กำลังหาทางพ้นทุกข์อยู่ทำไมสัตว์โลกเนี่ยถึงมีความยากเข็นพวกที่ไม่ยากเข็นมีความเจริญอยู่รุ่งเรืองดีก็ยังต้องเจอความทุกข์เพราะความเจ็บบ้างเพราะความตายบ้างเพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่พอใจบ้างทำไมเขาถึงเจอความทุกข์แบบนี้มันต้องมีเหตุของความทุกข์ถึงจึงคิดก็ถ้าคนเราไม่รู้จักอุบายเครื่องนำออกไปได้จากความทุกข์แล้วเนี่ยความทุกข์มันจะดับไปหมดไปได้ยังไงคือความทุกข์เรามีอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่รู้วิธีจะดับหรือพ้นไปจากความทุกข์นี้มันได้เนี่ยเราจะไปพ้นได้ยังไงเออท่านก็คิดมีเหตุผลนะสมมติเราเจอความทุกข์เจอความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นหนี้เช่นเป็นแผลเช่นเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจหรือความทุกข์สักอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเอาถ้าคุณไม่รู้วิธีการที่จะออกไปจากความทุกข์นี้แล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้ยังไงก็ต้องไม่ได้สิก็ต้องจมอยู่ในนั้นนั่นนี้แน่นอนล่ะเออใช่ท่านคิดก็มีเหตุผลใช่ไหมท่านก็จึงมาใคร่ครวญต่อว่าเอ้าแล้วทำไมล่ะทำไมความทุกข์มันถึงจึงจะมีไอ้ที่ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจเนี่ยมันจะมารวมจบกันอยู่ในความแก่ความตายนะคือคนเรามันทุกข์มากที่สุดเนี่ยก็ทุกข์แค่ตายอ่ะแต่ถ้าเราเห็นกันเฉพาะจอดตรงอยู่เฉพาะหน้านี่โอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วพอเลิกสักทีตายดีกว่าเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ความตายเนี่ยจึงเป็นที่สุดของความทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วรองลงมาก็ความแก่รองลงมาก็จะเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้รองลงมาอีกก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเขาด่าเขาว่ามันด่าว่ากันแล้วมันจะสุดที่ตายไหมบางทีตรอมใจก็จบที่ตายเหมือนกันอ๋อความตายเนี่ยเป็นที่สุดความทุกข์เอาที่สุดๆนี่แหละทำไมคนมันถึงมีความทุกข์แบบนี้คือความตายได้ความแก่ได้เพราะอะไรมีความแก่และความตายจึงได้มีตอนในก่อนการตรัสรู้ทั้งฝั่งคิดไม่ใช่คิดนะนั่นภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยนี่หมายถึงไตรตรองใคร่ครวญพิจารณาคิดสิแต่เราคิดไปนี่โอ้ยทำไมเราถึงจะต้องมาแก่มาตายคิดไปจนถึงแบบว่าวัวกลับมาบ้านแล้วนี่ถ้ามีปัญญาท่านฟังเราจะรู้ว่าเพราะมีความเกิดนั่นแหละถ้าไม่เกิดนี่จะไม่แก่จะไม่ตายแน่คือบางคนอาจจะว่าเพราะโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เหรอเพราะว่ามะเร็งอีกว่าเพราะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคจิปาถะที่สมัยก่อน อาจจะยังไม่มีสมัยนี้เขาก็ตั้งชื่อเรียกกันขึ้นมาก็เพื่อให้หาเงินได้นั่นแหละแต่ถ้าคิดไปควรพิจารณากันไปให้ดีนี่นะจะพบว่าโอ้ยจริงๆต่อให้ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ตามอะสบายดีเนี่ยก็ยังมีความตายอยู่ดีเฮ้ยแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะตอบกันได้ยังไงจะไหวยังไงเพราะถ้าไม่งั้นสาเหตุของความแก่และความตายเนี่ยก็จะมีเป็นล้านแปดเลยอะโรคนั้นโรคนี้คนแบบนั้นคนแบบนี้โอ้จะทำไงจะให้แบบว่าใคร่ครวญคิดให้รอบคอบนะทุกฝั่งนี้นะคือมีการไตร่ตรองใคร่ครวญคิดอย่างโดยรอบคอบมีการทำไว้ในใจโดยแยบคายเพราะถ้าไม่แยบคายมันจะวนไปโรคนั้นก็ไปต่อโรคนี้ก็ไปต่อเพราะเหตุคนนี้ด่าคนนี้ว่ามันคิดต่อไปไม่ได้ความแยบคายเนี่ยมันจะไม่เกิดมันจะงงมันจะมึนก็จึงมาจบที่ด้วยเหตุข้อเดียวคือเรื่องของการเกิดเพราะมีการเกิดนี่แหละจึงมีความแก่และความตายในระหว่างที่ว่าคิดเคร่งครวญโดยแยบคายรอบคอบเนี่ยก็คิดแย้งไปด้วยนะว่าอาจจะมีใครพูดได้ไหมว่าถ้าไม่เกิดแล้วเนี่ยมันยังต้องแก่ต้องตายอยู่หรือถ้ามีความเกิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความแก่จะไม่มีความตายโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไตรตรองใคร่ครวญอย่างดีแล้วนะท่านฟังนะอันนี้คือเนียบแล้วเรียบร้อยแล้วหมดตอมันแล้วเนียนๆมาเลยเนี่ยว่าไม่มีนะจะคัดง้างแบบคุณจะมาโต้กันแล้วมันให้ด้วยตามเหตุผลน่ะไม่ได้สาเหตุอย่างอื่นมาเอาสิโรคนั้นโรคนี้คนนั้นฆ่าคนนั้นทำมันก็ไม่ใช่คือถ้าจะใช้เวลาในการคิดเนี่ยนะเอาต่อให้คิดไปเลย3ปีแค่คำถามนี้คำถามเดียวเพราะอะไรมีความแก่ความตายจึงมีเพราะอะไรเกิดความแก่ความตายจึงเกิดคิดไปสิ3ปีคิดคำถามนี้อย่างเดียวจดมาให้หมด brainstorm มาให้ครบไม่ว่าจะโรคไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะฝนฟ้าภัยธรรมชาติจดมาจัดหมวดหมู่อันนี้เป็นกลุ่มของภัยธรรมชาตินะเป็นกลุ่มของอุบัติเหตุนั้นเป็นกลุ่มของโรคจดมาให้หมดเลยจดแล้วแยกแยะแจกแจงทำไมแมปจัดมวลหมู่ทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออะไรต่างๆทั้งหมดเลยก็ตามแต่นะเอาทำมาแยกแยะมาแจกแจงมาแค่คำถามเดียวคิดกันไป3ปี6ปีคำตอบตามฝั่งถ้าผมว่าจะเอาให้เหลือแค่อันเดียวอย่างเดียวเลยคนที่มีปัญญาใคร่ครวญเป็นวินยูชนเขาจะได้คำตอบออกมาว่านั่นคือการเกิดเพราะการเกิดนั่นและมีอยู่ความแก่และความตายจึงได้มีเพราะมีความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่และความตายเหลือแค่ประโยคเดียวเหลือแค่เหตุเดียวที่มันจะเป็นต้นตอให้เกิดความแก่ความตายที่เป็นที่สุดของความทุกข์แล้วนั่นคือความเกิดเพราะการเกิดมีความแก่ความตายจึงได้มีใคร่ครวญให้ดีนะท่านฟังว่านี่แบบว่ากันกรองมาแล้วให้ตกผลึกแล้วแล้วก็ยังกรองอีกให้ตกผลึกอีกแล้วก็ยังกรองอีกตกผลึกอีกเอาเหลือแต่แก่นล้วนๆน้ำจิ้มนี่เอาออกหมดกระพี้นี่เอาออกหมดน้ำนี่เอาออกหมดเหลือแต่เนื้อล้วนๆแก่นล้วนๆออกมาแล้วจึงได้คำตอบว่าเพราะมีการเกิดนั่นเองแต่ว่าการเกิดนี้ใครๆเขาก็มีกันเนี่ยเด็กโผล่ออกมาจากครรภ์แม่เนี่ยก็เรียกว่าเกิดแล้วโอ้ยทำไมถึงจะต้องมาได้เกิดกันน้อมีความคิดต่อไปเพราะอะไรมีการเกิดจึงได้มีการเกิดมีเนี่ยเพราะอะไรมันมีความคิดข้อนี้คิดไปอีก3ปีทำฝังเอาคำถามเดียวไม่ต้องเอาคำถามอื่นไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไม่ต้องไตรตรองใคร่ครวญเรื่องอื่นถามแค่ว่าเพราะอะไรมีอยู่การเกิดเนี่ยจึงได้มีไหนลองคิดดูสิเอาจดมาบันทึกมา brainstorm กันมาจัดหมู่ทำการวิเคราะห์อะไรให้เรียบร้อยการเกิดมีก็มีแม่นี่ดิแม่นี่จึงทำให้มีการเกิดมีหมอนั่นดิหมอมีโรงคันนั่นดิมีนั่นพ่อเอาพ่อเอา ดไปหาความรู้ที่ไหนหาคิดดูมาได้มาใส่ดูตำรานเขาว่าไงตำรานี้เขาว่าไงจะมารวบรวมเอ๊ะนี่มันไม่น่าใช่เอาตัดออกอันนี้น่าจะถูกต้องเอาเพิ่มเข้าไปจะมุ่งดูแล้วท่านฟังใครครวญอย่างดีใช้เวลาด้วยเอาเหลือคำตอบเดียวที่มันจะแบบเป็นจุดสุดยอดรวมกันเอาไว้ตรงนี้น้ำไม่เอาเอาเนื้อเอาจริงๆเอาแต่แก่นล้วนๆท่านก็จึงได้คำตอบว่าเพราะความเป็นสภาวะนั่นเองคือภพนั่นเองมันมีอยู่การเกิดจึงได้มีเพราะมีภพนั่นแหละจึงมีการเกิดโอ้คนลุกสู้เลยนะโอ้มันใช่นะเนี่ยไหนใครจะมาแย้งมาว่าไงมาสิถ้าไม่มีภพเราจะมีการเกิดได้ไงดูหรือถ้าจะมีการเกิดได้โดยไม่มีภพมันจะใช่เหรอโอ้ไม่ได้เว้ยบางคนเกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่นะเอ้าเช่นพวกอุบัติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพุดขึ้นมาเอ้ามีแฮะเออไม่มีพ่อไม่มีแม่ยังเกิดได้แต่ทำไมถึงเกิดได้เพราะมีภพโอ้ยกว่าจะได้ประโยคนี้ขึ้นมาประโยคเดียวเนี่ยท่านฟังมันใช้เวลานะคิดแล้วคิดอีกตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้ตรัสรู้แล้วยังมาคิดอีกว่าที่มีภพอยู่เนี่ยเพราะอะไรกันแน่ทำไมถึงมีภพขึ้นมาได้ภพเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยภพเนี่ยคือความเป็นสภาวะท่านฟังลักษณะความเป็นสภาวะนี่คือเหมือนกับว่ามีสถานที่มีเวลาขึ้นมาแล้วมีเป็นความเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งความเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราดูแบ่งกันที่อะไรก็ดูแบ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือโลกมนุษย์เราจะรู้ได้ไงนี่คือบ้านคนรวยเราจะรู้ได้ไงว่านี่มันเรือนคนจนนี่อยู่ในน้ำอยู่บนบกเราก็ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ใช่ไหมลักษณะความเป็นสภาวะของสัตว์เดรัจฉานก็แบบหนึ่งสัตว์เดรัจฉานก็ยังแบ่งไปอีกสัตว์น้ำก็อยู่ในน้ำสัตว์บกก็อยู่บนบกพวกนกก็อยู่บนอากาศบินไปได้เออนี่เป็นลักษณะพบความเป็นสภาวะที่แตกต่างกันมนุษย์ก็แบบหนึ่งมนุษย์ร่ำรวยมนุษย์ยากจนก็แบ่งกันไปถ้าจะแบ่งเป็นละเอียดแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำไมคนเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทั้งนั้นแบ่งกันไปนี่คือพบถ้าเราจะรวบรวมแบ่งกันให้เข้าใจกันในทั้งระบบของสังสารวัฏเนี่ยก็จะมีภพที่เกี่ยวข้องกับกามคือเพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายอย่างมากมีภพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามหลุดออกจากกามตรงนี้มาแล้วมีตามีหูได้ยินรูปเห็นเสียงอยู่ก็จริงตื่นหรือยังแต่ก็ไม่ลุ่มหลงกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นนี่ก็ลักษณะที่ว่าไม่อยู่ในกามแล้วก็เรียกว่ารูปภพหรือว่าในภพที่ความเป็นสภาวะแบบที่ไม่มีรูปเลยไม่มีตามีหูที่จะสื่อสารกันได้มีแต่ใจอย่างเดียวโอ้นี่ไม่มีรูปเลยฮะก็เรียกว่าเป็นรูปภพความเป็นสภาวะแบบแบ่งกว้างๆเลยนะก็ได้3อย่างถ้าจะแบ่งไปละเอียดก็อย่างที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็แต่ละประเภทกันไปอีกนี่คือความเป็นสภาวะเด็กที่เกิดในบ้านร่ำรวยเด็กที่เกิดในครอบครัวที่จนก็มีเพราะมีความเป็นสภาวะคือภพจึงมีการเกิดใช่ไหมแล้วอะไรมาทำให้เกิดความเป็นสภาวะแบบนี้แบบนี้ความเป็นภพอย่างนี้อย่างนี้มันลงกันตรงเนี้ยได้ยังไงเพราะอะไรมีภพจึงได้มีเพราะอะไรเกิดพบจึงได้เกิดเพราะอะไรมีอยู่พบจึงตั้งอยู่ได้ความเป็นสภาวะนี้จึงมีอยู่ได้คิดสิคิดไปเลย3ปีไม่ต้องคิดเรื่องอื่น3ปีนี้ตัวเลขข้าพเจ้าแบบสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะไม่ต้องคิดอย่างอื่นไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะพูดกับใครเพราะไม่ได้พูดอยู่แล้วเงียบไปเลยไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะไปไหนเพราะมีหมู่บ้านอยู่แห่งเดียวก็ไปได้ที่นี่ที่เดียวที่จะไปเป็นที่โคจรไม่ต้องคิดว่าจะกินอะไรเพราะว่าได้อะไรมาก็ต้องกินแบบนั้นไม่ต้องคิดว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะก็อยู่ตามราวป่าอยู่โคนต้นไม้ต้นไหนก็ได้นี่นะท่านฟังนะคนออกแสวงหาความพ้นทุกข์นี่คิดอยู่เรื่องเดียว คิดมาตั้งแต่ว่าจะพ้นทุกข์ได้ไงทุกข์นี่คืออะไรมันจบกันที่ตายแล้วทำไมถึงมีตายคิดอยู่นั่นน่ะจนได้คำตอบว่าการเกิดอันนี้ชัวร์ละทำไมมีการเกิดจนได้คำตอบว่าเพราะมีภพอันนี้ก็ชัวร์ละแล้วทำไมถึงมีภพคิดไปอีกใคร่ครวญอีกด้วยปัญญาโดยแยบคาย brainstorm มาได้กี่คำถามเฮ้ยนี่บางกรณีคำตอบนี้ไม่ได้ไม่ใช่เอาตัดออกจัดมวลหมู่วิเคราะห์มันใช่ไม่ใช่ถามแย้งโต้ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่คำตอบจึงได้มาว่าเพราะมีความยึดถือคืออุปาทานนี่แหละพบคือความเป็นสภาวะจึงมีความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยมันมีความยึดถือกันมีความแบบว่าสมมุติกันน่ะจริงๆมันก็คือแค่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันน่ะแต่ทำไมคุณจะต้องมาสมมุติอันนี้รวยนะอันนี้จนนะแต่พอไปอีกประเภทหนึ่งจนหนีเอาเกณฑ์นี้รวยหนีเอาเกณฑ์นั้นเพราะอะไรกันแน่เพราะอุปทานและความยึดถือไม่เหมือนกันความยึดถือที่มีแตกต่างกันจึงไม่มีภพที่แตกต่างกันความยึดถือที่มีอยู่จึงไม่ให้ความมีภพเป็นภพนั้นมีอยู่เพราะมีความยึดถือนั่นละจึงมีภพโอ้โล่งเลยคิดได้กว่าจะได้คำตอบเนี่ยนะโอ้โหใช่ใช่ความมีภพแบบไหนก็ตามต้องอาศัยความยึดถือถ้าจะไม่มีภพได้นี่จะต้องไม่มีความยึดถือแน่หรือถ้าจะมีพบได้โดยไม่มีความยึดถือนี่ไม่ใช่ละหรือถ้าจะไม่มีพบโดยที่ยังมีความยึดถืออยู่นี่ก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหชัวร์ละเช็คหมดทุกเคสเช็คหมดทุกกรณีไม่มีที่จะมีช่องโหว่ได้โอ้ชัวร์เอาแล้วทำไมมันถึงมีความยึดถือนะอุปทานนี่ทำไมมันถึงมีเกิดขึ้นมาได้ยังไม่จบจำฟังคิดต่อไปอีกนั่งอยู่นั่นละใต้ต้นอะไรสักต้นหนึ่งเดินอยู่นั่นน่ะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก็ไปอยู่ที่เดียวนั่นแหละหมู่บ้านในกุรุเวรากินอยู่อย่างเดียวนั่นแหละอะไรที่เขาให้คิดอยู่ก็คิดเรื่องเดียวนั่นแหละไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะอะไรมีอุปาทานคือความยึดถือมันจึงมีเนาะคิดไปทำไมมันเป็นอย่างนี้บางทีก็คิดไม่ออกทำฟังก็มานั่งเฉยๆเอาไม่ได้คิดเรื่องอะไรพอไม่ได้คิดเรื่องอะไรมันถึงมันคิดออกคนเราไม่ได้ว่าจะต้องคิดเรื่องนี้แต่ก็คิดออกขึ้นมาว่าโอ้เพราะว่าความทะยานอยากนั่นเองเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือลองถ้าไม่มีตัณหาดูสิอ่ะถ้าไม่มีตัณหามันจะไม่มีความยึดถือได้ไงมันไม่มีความยึดถือมันก็จะดับไปเอาหรือว่าถ้าจะมีความยึดถือโดยไม่มีตัณหาได้ไหมไม่ได้นะมันจะไม่เกิดเลยหรือถ้ามีตัณหาอยู่แล้วจะไม่เกิดความยึดถือได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะเพราะมันต้องอาศัยกันเกิดโอ้แจ่มแจ้งแล้วทีนี้บางทีคิดไม่ออกก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรบางทีไม่คิดอะไรมันกลับคิดออกขึ้นมานะคนเราบางทีมันเป็นงี้เอาแล้วทำไมถึงมีตัณหาล่ะความสงสัยข้อนี้ก็มีสืบไปอีกโอ้ไม่จบไม่จบเอาใหม่ดิทำไมถึงมีตัณหาทำไมถึงมีตัณหาเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรเกิดตัณหาจึงเกิดเพราะอะไรมีอยู่ตัณหาจึงตั้งอยู่ได้คิดสิคิดสิคิดไปมันต้องมีความที่แบบว่ารู้สึกชอบใจพอใจรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจก็ถ้าว่าถ้าคุณไม่ได้จะรู้สึกพอใจในสิ่งนี้ไม่พอใจในสิ่งนั้นคุณจะไปมีความอยากตามสิ่งที่พอใจไม่อยากตามสิ่งที่ไม่พอใจได้ไงเออไม่ได้เว้ยเออเพราะมีความรู้สึกที่แบบชอบใจไปไม่ชอบใจไปนั่นคือเวทนาคือความรู้สึกเพราะมีความรู้สึกในลักษณะที่ชอบใจพอใจนั่นคือสุขเวทนาจึงทำให้เกิดตัณหาคือความอยากในกามตัณหาคือความมีความเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาเพราะมีความอยากแบบนี้แล้วในความไม่อยากล่ะลักษณะที่แบบว่าโอ้ฉันไม่พอใจฉันไม่รู้สึกที่จะไม่ได้จะต้องการอันนี้ไอ้ความรู้สึกที่คุณแบบไม่ชอบใช่ไหมนั่นคือเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ทำให้เกิด ความอยากที่จะไม่ได้นั่นก็เป็นวิภวตัณหาไม่ได้ไม่อยากไม่เอาไม่รู้ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกที่คุณชอบหรือไม่ชอบไปนั้นน่ะคือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเป็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาบางอย่างนะฟังอาจจะไม่ได้บอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเอาเราก็จัดลงมันในทุกขมสุขเวทนาซึ่งถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันจะสุขหรือทุกข์ยังไงเนาะมันก็ยังทำให้เกิดภาวะตัณหาได้ในความที่มีความเป็นสภาวะขึ้นมาอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในสิ่งนั้นเพราะเวทนานั่นล่ะมีอยู่ตัณหาจึงได้มีเพราะตัณหานั่นล่ะมีอยู่ความยึดถือคืออุปทานจึงได้มีท่านคิดใครกูหรือไม่ใช่คิดอยู่ตั้งนานนะก็จะได้คำตอบว่าความรู้สึกที่ฉันชอบใจพอใจความรู้สึกที่ฉันไม่ชอบใจฉันไม่พอใจมันจึงได้มีความอยากที่ว่าจะอยากได้แบบนี้ไม่อยากได้แบบนั้นเอาแล้วทำไมถึงมีความรู้สึกล่ะที่เป็นสุขตามที่เป็นทุกขตามไม่จบเว้ยไม่จบไหนมาคิดดูอีกทีนึงทำไมถึงมีความรู้สึกคนเรามันมีความรู้สึกได้ยังไงชอบอากาศแบบนี้ไม่ชอบอากาศแบบนั้นชอบอาหารแบบนี้ไม่ชอบอาหารแบบนั้นเอาก็ฉันชอบแล้วทำไมคนชอบเนยแบบนี้อีกคนหนึ่งไม่ชอบเออก็มันเป็นคนละคนกันนี่เอาทำไมล่ะเดี๋ยวลองคิดดู brainstorm ดูระดมสมองระดมกับใครอะพี่จุดต้องห้าเหรอเขาหนีไปตั้งนานแล้วระดมกับเทวดาเทวดาก็ไม่รู้คำตอบจะระดมสมองกับชาวบ้านก็ทำมาหากินจะคุยกับปลาปลาก็ไม่พูดด้วยจะคุยกับต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีปากคุยกับข้าราชการทุกฝั่งคุยคนเดียวนั่นล่ะคิดใคร่ครวญอยู่คนเดียวด้วยปัญญานั้นแจ่มแจ้งจากสมาธิที่มีทำไมคนเราถึงมีความรู้สึกที่เป็นสุขตามเป็นทุกขตามทำไมคนเราถึงจะมีความชอบที่เป็นไปในทางที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมันต้องอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นอากาศเย็นๆมาแบบนี้คุณรับรู้ได้ไงเป็นโผฏฐัพพะมาทางกายอาหารอะไรๆมาแบบนี้คุณรับรู้ได้ไงเป็นรสผ่านมาทางลิ้นกลิ่นเหม็นๆแบบนี้คุณรับรู้ได้ไงมันเป็นกลิ่นมาทางจมูกมันต้องมาทางช่องทางกลิ่นมันจะเข้าหูอ่ะกลิ่นเหม็นเข้าหูคุณจะรู้สึกไม่พอใจเหรอไม่ได้เพราะมันไม่มีผัสสะจะไม่มีความรู้สึกพอใจไม่พอใจได้ไงเสียงนักร้องดนตรีเพราะๆเข้าหูนี่สิมันจะเกิดสุขเวทนาได้หรือถ้าคนด่าเรารับหลังเราไม่รู้เราไม่ได้ยินเราจะไปเกิดทุกขเวทนาได้ไงเราก็ไม่รู้ใช่ปะแต่ถ้าเขามาด่าต่อหน้าได้ยินด้วยเห็นด้วยโอ้ยมันจะเครื่องดำก็เกิดเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกอันเป็นที่ทุกขึ้นเพราะมีผัสสะนั่นเองโถเวทนาจึงได้มีนี่แหละโถเอ้ยมันแค่นี้เองปะโถเอ้ยมันแค่นี้เองเหตุปัจจัยมันมีมาเป็นอย่างนี้เองเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาคิดไตรตรองแยกแยะแล้วว่าถ้าไม่มีผัสสะแล้วเอาดูสิไอความรู้สึกสุขมันทุกข์มันจะไม่มีได้ไงก็ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงไม่ได้รับรู้สัมผัสร้อนเย็นคุณจะไปรู้สึกพอใจไม่พอใจมันจะได้ยังไงมันก็ไม่ได้หรือถ้าจะมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจโดยที่ไม่ได้รับผัสสะมันจะไปได้เหรอก็ไม่ได้อยู่ดีนี่เช็คแล้วนะตรวจสอบแล้วนะ2ครั้ง3ครั้งใคร่ครวญคิดด้วยปัญญาอันแยบกายเอาแล้วทำไมถึงมีผัสสะวันนี้ง่ายก็มีผัสสะมันก็ต้องมีหูมีตาพอมีแสงมีรูปได้ยินเสียงนี่เป็นผัสสะมาได้เพราะมันมีช่องทางที่ให้รับรู้ดูว่าถ้าคนหูหนวกอ่ะมันจะไปมีผัสสะทางหูได้ไงผัสสะก็ต้องเกิดได้ก็เพราะว่าสัลยตนะสัลยตนะนี่หมายถึงอายตนะภายนอกและอายตนะภายในทั้ง6ทางนั่นแหละทางใดทางหนึ่งเราก็เรียกว่าสัลยตนะคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่มันคู่กันอยู่เพราะมีสัลยตนะนั่นแหละ จึงมีผัสสะแต่ลองดูสลายตนะไม่มีอหูไม่มีผัสสะก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ใครกรวนไตรตรองแล้วชัวร์แน่นอนไม่ต้องระดมสมองเยอะก็ไม่รู้จะระดมกับใครก็คิดอยู่นั่นแหละอยู่คนเดียวไตรตรองใครกรวนพิจารณาแล้วจึงได้ความรู้ว่าเพราะสลายตนะนั่นแหละมีอยู่ภาษาจึงมีภาษาจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสลายตนะเอาแล้วสลายตนะมันมีมาได้ไงคิดไปอีกทำฝังทำไมเรามีตามีหูมันก็มีพบมีเกิดแล้วจริงๆหมายว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่เราพูดกันจริงๆใครครวญที่จะให้มันไปต่อได้นะทำฝังให้มันไปต่อได้เพราะสมมติคุณมีตามีหูมีสลายตนะขึ้นมาก็เพราะอาศัยพ่อแม่อันนั้นมันคือการเกิดเราคิดไปแล้วมันจึงทำให้เกิดความทุกข์เอ๊ะทำไมถึงมีการเกิดเพราะมันมีภพทำไมถึงมีภพอ่ะเพราะมันมีความยึดถือมาเป็นแบบนี้เอ๊ะแล้วสมมติว่าถ้าจะไปต่อให้ได้เพราะไม่งั้นมันจะวนเฮ้ยทำไมถึงมีสลายตนะทำไมถึงมีสลายตนะเดี๋ยวลองจัดหมวดหมู่ให้ดูดีกันสักหน่อยหนึ่งเพราะมันมีนามรูปทำฝังสิ่งไหนที่เป็นทางนามธรรมจับต้องไม่ได้เราก็แยกไว้เป็นนามมีผัสสะมีวิญญาณมีสัญญามีการมนสิการเป็นเจตนาด้วยเนี่ยส่วนนี้เป็นนามส่วนไหนที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมอันนี้ก็เรียกว่ารูปคนเรามันจะมามีสรีระช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มันก็อาศัยสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมาตาของเราก็ต้องเป็นเซลล์เป็นเนื้อกายของเราหูของเราพวกนี้เป็นทางรูปทั้งสิ้นโอ้เพราะมันมีนามรูปประกอบกันมาตรงนี้มันจึงมีสลายตนะจึงมีช่องทางต่างๆให้เราเห็นได้ตัวอย่างถ้าการประกอบกันมันไม่สมประกอบมันก็หูนวมคนก็ค้าขาดเพราะนั่นคือรูปมันผิดเพี้ยนไปท่าสีผิดเพี้ยนไปสัญญาความหมายรู้ก็เหมือนกันบางคนที่ถ้าไม่ได้มีนามประกอบกันมันลักษณะที่จะให้คุณเข้าใจภาษาจีนได้สัญญาความหมายรุ่นในภาษาจีนก็ไม่มีสลายตนะในช่องทางที่เป็นนามเป็นความระลึกได้ในภาษานั้นๆก็ไม่เกิดโอ้ใช่แฮะถ้าไม่มีนามไม่มีรูปสลายตนะพวกนี้จะไม่มีได้เลยเอาแล้วถ้ามีสลายตนะโดยไม่มีนามไม่มีรูปได้ไหมโอ้ก็ไม่ได้หรือถ้ามีนามและมีรูปแล้วจะไม่เกิดสลายตนะเป็นไปได้หรือเปล่าคิดดูคิดดูก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุปัจจัยกันมาเป็นเหตุปัจจัยกันมาระหว่างคิดอยู่เนี่ยกี่รอบไปเนี่ยแล้วทำไมมันถึงมีเหตุปัจจัยของความที่มันจะมีนามมีรูปคิดไปคิดไปยังไม่จบดินี่คิดสิคิดสิทำไมถึงมีนามรูปตั้งอยู่ได้นามรูปเนี่ยมีเพราะอะไรมีที่มีนามรูปปรากฏขึ้นได้เนี่ยเพราะอะไรปรากฏมีอะไรตั้งอยู่นามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะเท่าที่คิดมาเนี่ยนะมันต้องมีเหตุปัจจัยนั้นเลยนะเนี่ยอะไรที่มันจะไม่มีเหตุอะไรที่มันจะไม่มีปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคิดสิคิดสิคิดใกล้ครวญดูว่าทำไมถึงมีนามรูปทำไมถึงมีนามรูปนามรูปมีนี่เพราะอะไรช่องทางมีนี่เพราะอะไรนี่มาเฮ้ใกล้ครวญไปบางทีก็ไม่ต้องคิดอะไรท่านฟังคนเราถ้าคิดมากบางทีมันก็คิดไม่ออกถ้าไม่คิดอะไรบางทีก็คิดออกใช้ทุกเทคนิคตามฝังทั้งที่พยายามคิดทั้งที่ไม่พยายามคิดทั้งที่จะถามคนอื่นทั้งที่จังอยู่เงียบๆคนเดียวไตรตรองใคร่ครวญด้วยปัญญานี่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่คนที่ถ้าปัญญามีน้อยมันก็คิดไม่ออกหรอกก็ต้องสั่งสมบารมีคือปัญญาให้มันเต็มเปี่ยมขึ้นมาคำถามบางคำถามมันก็เป็นคำตอบที่คนที่เขาฉลาดเขาถึงจะตอบได้เท่านั้นคนที่ถ้ายังฉลาดไม่พอมึงดีไปตอบคำถามของคนฉลาดฉลาดต่อมาก็ได้คำตอบที่คลายเคลื่อนไปไม่ถูกต้องตรงเป๊ะคำถามสำหรับคนฉลาดที่เขาจะได้คำตอบที่ถูกต้องในคำถามที่ว่าเพราะอะไรมีอยู่นามรูปจึงมีเขาจะคิดได้ทุกฝั่งว่าเพราะวิญญาณนั่นล่ะมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามรูปและวิญญาณเนี่ยมันอาศัยกันเกิดนะถ้ามีอันหนึ่งอันหนึ่งก็มีถ้าไม่มีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ไม่มีจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาศัยกันเกิดเหมือนกันเลยถ้าไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพถ้าไม่มีภพก็ไม่มีอุปทานพี่ฟังแล้วใช่หรือเปล่าถ้ามีผัสสะก็มีเวทนาถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่มีผัสสะนี่ใช่หรือเปล่าคือมันต้องใช่อย่างนั้นแหละท่านฟังแต่บางทีข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ที่มันใช่แน่ๆเพราะวิญญาณนั่นแหละมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปวิญญาณนั่นคือการเข้าไปรับรู้หรือการรู้แจ้งคุณจะรู้ได้ไงว่ามีนามรูปอยู่เราก็ต้องมีคนที่เข้าไปรู้นะคือวิญญาณแต่ไม่มันถึงมีมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วนามรูปเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแต่คุณรับรู้ถึงความมีของมันได้เนี่ยนะเพราะว่าวิญญาณคือการเข้าไปรับรู้หรือการเข้าไปรู้แจ้งถ้าเราจะบอกว่าอันนี้เพราะว่าการปรุงแต่งกันมาเอ้าไปการปรุงแต่งกันมาที่แบบว่าเกิดจะเป็นดวงดาวขึ้นเกิดเป็นนี่ขึ้นด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนั่นคือสังขารสังขารนั่นแหละจึงให้มีวิญญาณสังขารนั่นแหละจึงให้มีนามรูปเพราะสังขารการปรุงแต่งกันมานั่นแหละมันจึงมีโอ้ใช่สังขารมีอยู่นั่นแหละวิญญาณจึงมีแล้วก็ได้คำตอบนี้ด้วยสังขารมีอยู่นั่นแหละนามรูปจึงมีเพราะสังขารกับนามรูปสังขารกับวิญญาณเนี่ยมันด้วยกันมันจึงทำให้ทั้งวิญญาณนั่นแหละมีนามรูปจึงมีทั้งนามรูปนั่นแหละมีสังขารจึงมีมันเชื่อมกันเป็นสามเส้นนะทุกฝั่งนี้แต่ว่าอธิบายเนี่ยอธิบายเป็นคู่ๆเพื่อให้เราเข้าใจได้แต่เวลาคนคิดใกล้กรวนเนี่ยเขาคิดเป็นภาพใกล้ควรคิดแล้วคิดอีกว่ามีสังขารนั่นแหละวิญญาณจึงมีเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วสังขารนี่มาได้ไงวิญญาณนี่มาได้ไงนามรูปนี่มาได้ไงทั้งหมดนี่มันตั้งกันอยู่ได้ไงไม่รู้แฮะคิดไม่ออกทั้งฟังคิดไม่ออกเฮ้ทำไมถึงมีสังขารได้ทำไมถึงมีการปรุงแต่งได้ทำไมถึงมีการกระทำตรงนี้ได้คิดไม่ออกทำไมถึงมีนามรูปแล้วก็มีวิญญาณทำไมถึงมีวิญญาณมีนามรูปทำไมถึงมีวิญญาณนามรูปเอามีสังขารแล้วทำไมถึงมีสังขารสังขารมีมันก็อาศัยพวกนี้ก็มีการปรุงแต่งอยู่แล้วไงมันก็มีของมันอยู่แล้วนี่เฮ้ทำไมมันต้องมีอะไรมันต้องเป็นยังไงก็เลยตั้งตุ๊กตาไว้ตัวหนึ่งตรงฝั่งคนมีปัญญาเนี่ยก็มีทางออกเสมอไม่รู้จะออกช่องไหนก็สมมติช่องออกขึ้นมาสักช่องหนึ่งนี่แหละถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ขอออกก่อนจึงตั้งตุ๊กตาขึ้นมาว่าเพราะมีความไม่รู้นั่นละจึงนั้นไม่เกิดมีสังขารเพราะความไม่รู้นั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วถามว่าความไม่รู้เกิดจากไหนก็เกิดจากความไม่รู้อีกนั่นแหละคือมันจะได้จบไงทุกฝั่งเพราะมันก็จะมีต่อมีต่อและมีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมพอถึงจุดที่ว่าไปต่อไม่ได้แล้วเว้ยไม่รู้จะไปยังไงเว้ยคิดไม่ออกเว้ยแต่ว่าคนที่เขามีปัญญาไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ออกนะทุกฝั่งถ้าเราไปถึงจุดไหนจุดหนึ่งที่เราตันเขาไม่ได้คิดว่าเป็นทางตันเพราะจิตใจมันสว่างอยู่ตลอดไม่ใช่เป็นทางมืดไม่ใช่เป็นทางที่ไม่มีอะไรเพราะจิตใจมันมีความสว่างอยู่ตลอดเห็นชัดอยู่ตลอดก็จึงเห็นหมดเลยว่าพวกนี้คือความไม่รู้คืออวิชชาสมมติตั้งมันเอาไว้อะไรเป็นเหตุของอวิชชาก็อวิชชานั่นแหละแล้วอะไรเป็นเหตุของอวิชชาอีกก็อวิชชานั่นละเอาจบที่นี่เพราะอวิชชานั่นแหละมีอยู่สังขารจึงได้มีสังขารการปรุงแต่งแบบไหนที่เราพูดถึงทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละสังขารการปรุงแต่งที่เป็นไปในระบบโลกทั้งหมดนี่แหละเป็นระบบโลกที่เป็นไปทางกายเอาสิ่งนี้ผสมกับสิ่งนี้ไฮโดรเจนบวกออกซิเจนขึ้นมาก็เป็นน้ำทองแดงบวกทองคำกับเป็นทองเหลืองมีการปรุงแต่งกันไปทำไมถึงมีการปรุงแต่งกันไปนะอีกทีนึงสิที่เป็นไปทั้งทางคำพูดทางกายทางวาจาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะก็เลยสมมติเรียกมันว่าเป็นอวิชชาแต่ว่าอารมณ์ของคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันรู้ว่ามันคืออวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้คืออวิชชานั่นแหละมันมีอยู่ถึงไปปรุงแต่งไงเอาแล้วความไม่รู้นี่คืออะไรที่บอกคุณไม่รู้ไม่รู้นี่คุณไม่รู้อะไร คนที่เขาไม่มีปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรแต่คนที่เขามีความรู้เนี่ยนะเขาจะรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนะท่านฟังแล้วเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้เหตุของมันว่ามันเป็นมายังไงเราไม่รู้จักตัวมันด้วยซ้ำว่าตัวมันเป็นยังไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะดับยังไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปถึงตรงจุดที่มันจะดับตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำก็ด้วยความไม่รู้ในทุกสมุทัยนิโรธและมรรคนี่แหละจึงเป็นอวิชชาคนฉลาดเขาจะรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรทำฟังเราจะไม่ถึงบางอ้อนี่สมัยก่อนบางอ้อไม่ได้อยู่ตำบลอุรุเวลาท่านก็จึงอ๋อขึ้นมาทันทีเลยทำฟังว่าโอ้ยนี่แหละมันจึงเป็นความเกิดของความทุกข์นี่แหละนี่ละปะโถเอ้ยมันจะไปได้ยังไงจากอย่างอื่นโล่งเลยท่านฟังนี่แหละนี่แหละจะมีคำอุทานนี้ขึ้นมาหลังจากที่ตรัสรู้แล้วคือคำว่าเฮเวถ้าพูดก็พูดคือเว้ยขึ้นมาเลยละวะว่านี่แหละมันแจ่มแจ้งอยู่อย่างนี้คนที่เขาเพ่งพินิจอยู่เนี่ยทำความเพียรอยู่เขาจะไปมีความสงสัยต่อได้อย่างไรเขาจะรู้ทั่วถึงเหตุของมันทันทีว่านี่แหละคือความเกิดขึ้นพร้อมคือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ถ้าพูดภาษาอังกฤษคือบิงโกถ้ากำลังประชุมกันอยู่ก็ทุบโต๊ะแล้วปิดประชุมไปเลยวันนี้คือมันเหตุเกิดขึ้นมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อเราพิจารณาถึงเหตุเกิดขึ้นคนเรามันจะเห็นความดับไปด้วยก็ถ้าใครกลัวมาตลอดแล้วอ่ะถ้าไม่มีความยึดถือมันจะไปมีพบได้ยังไงมันไม่ได้ถ้าความยึดถือมีอยู่แล้วมันจะไม่เกิดพบมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้ามันดับไปมันก็ต้องดับด้วยโอ้นี่แหละคือความสิ้นไปคืออ๋อดอกที่สองคูณกันเรียบร้อยออกมาว่านี่แหละคือความดับไปคือเหตุเกิดมีเหตุดับก็มีมันจะไม่หนีไปจากนี้ไม่เป็นไปด้วยความเป็นประการอื่นไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้มันต้องถึงความเป็นอย่างนี้มันต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้แหละเป็นปัจจัยคือเป็นตถาตาคือมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเป็นอวิตถาตาคือจะไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้แน่นอนจะเป็นอนัญญถาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและจะเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยกันมันจึงเกิดขึ้นมีอยู่ตั้งอยู่ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังเราเรียกว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปบาทใครควรไปทั้งโดยเหตุเกิดบางทีโดดเด้งหน้าไปทางนั้นกลับมาทางนี้ข้างก็ไปสลับเป็นซี่เลขคู่เลขขี้คิดไปใครควรใครครวนโดยอนุโลมใครครวนโดยปฏิโลมเดินหน้าถอยหลังข้ามกันบ้างสลับกันบ้างให้ชัดเจนทะลุปรุโปร่งเลยจะเห็นความเกิดของมันเห็นความดับของมันรู้ทั่วถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุที่เกิดรู้ทั่วถึงธรรมความสิ้นไปความดับไปจะสงสัยอยู่หรอท่านฟังหมดเลยความสงสัยหมดไปหายไปเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นความแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งฟังมันเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นความมืดหายไปสว่างไปหมดพอเรารู้รอบเรื่องเจ้าอวิชชานี่มันอยู่ไม่ได้นะตั้งฟังมันอยู่ไม่ได้เพราะความรู้รอบนั้นน่ะคือวิชชาพอวิชชาเกิดอวิชชาต้องดับไปอวิชชาดับไปได้เพราะวิชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาคือความรู้คือความสว่างมีอยู่อวิชาคือความไม่รู้คือความมืดต้องดับหายไปมันคู่กันอยู่ไม่ได้มันอาศัยกันอยู่เกิดก็จริงก็จนต้องมีความรู้นะจึงเรียกว่าความไม่รู้ได้แต่พอเรารู้ว่าความไม่รู้นี่เป็นอย่างนี้เราก็จึงเกิดมีความรู้ขึ้นมาทันทีพอเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรความไม่รู้มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ท่านฟังมีความรู้แบบนี้แล้วมันจะทำอะไร สบายใจที่สุดในโลกแล้วนั่งอยู่เฉยๆก็สบายใจไม่ต้องทำอะไรก็สบายใจมีความสบายใจเกิดขึ้นเต็มที่เลยนั่นคือความพ้นทางฝั่งคือวิมุตติคือพ้นแล้วพ้นแล้วก็คือตื่นแล้วนั่นแหละตื่นแล้วนั่นก็คือพุทโธนั่นแหละเป็นสัมมาสัมพุทโธโดยไม่ต้องให้ใครมาชี้ทางคิดใคร่ครวญเอาเองนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเกิดความรู้นี้ขึ้นเป็นแสงสว่างของโลกเป็นแสงสว่างที่ยังส่องมาจนถึงทุกวันนี้ให้เราได้รู้ได้เห็นขั้นตอนต่างๆกระบวนการต่างๆเกิดเป็นดวงตาเกิดเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างในสิ่งที่คำสอนอื่นๆก็ไม่มีในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเป็นหนทางเป็นเส้นทางที่จะถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นทางที่ไปได้ทุกฝั่งเป็นเหมือนความรู้ที่สูญหายไปนานค้นพบขึ้นมีขึ้นแล้วสร้างเป็นนครธรรมขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นเข้าใจไปในกายของเราไปในใจของเราทำความรู้แจ้งนี้ให้เกิดขึ้นความสิ้นทุกข์นั้นจะมีได้เราจะดับทุกข์ได้ก็ดับที่อวิชชานี่แหละจะดับอวิชชาได้ก็ทำวิชชาให้เกิดขึ้นนั่นแหละจะทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้ก็ทำมรรคแปดนี่แหละให้มันเกิดขึ้นคนที่เขาเดินตามต่อทางมาที่ว่าปรับเรียบราบไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลุยมากทุกฝั่งเพราะมันเรียบร้อยอยู่แล้วพอเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ทำไมเราถึงมีทุกข์เนาะทำไมเราถึงมีทุกข์ทุกคนจะต้องมาคิดไล่เรียงเหมือนอย่างโพธิสัตว์คิดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราเนี่ยคงใช้เวลานานหรือท่านคิดไปแล้วเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ทำไมฉันต้องมามีความเกิดไม่มีความตายภูมินุ่นเลยเพราะเราไม่รู้วิธีทางแก้ปัญหาของความทุกข์เราจะแก้ปัญหาความทุกข์ได้ไงความรู้นี้จะเกิดขึ้นยังไงนั่นคือเรายังไม่รู้ใช่ไหมเอามันอย่างโพธิสัตว์นี่แหละท่านฟังเราไม่รู้อะไรตั้งตุ๊กตาไว้เราไม่รู้อะไรเพราะเรารู้ไอ้ที่เราไม่รู้นั่นแหละนั่นคือทางออกของความทุกข์ทันทีเราไม่รู้ว่านี่มันเหตุเกิดยังไงความทุกข์ที่มีมานี้เราไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงความดับมันเป็นยังไงทางให้ถึงความดับของมันเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะความรู้ในนี้สิอ๋อตัวมันเป็นอย่างนี้มันเวทนามันขันห้าธรรมดาโอ้เหตุของมันมาคือตัณหาความดับไม่หลงตัณหานั่นจะเป็นทางออกไปตามทางไหนตามทางมรรคแปดนั่นเองสั้นๆง่ายๆทุกฝั่งเขาคิดมาให้แล้วพัฒนาแจกแจงใครกรวนแยกแยะเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้แล้วบอกทางไว้แล้วทางก็ทำให้แล้วผู้บอกทางก็มีด้วยจะรออะไรลุยเลยสู้เลยไปเลยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญบาน